Tego marca na stronie emirates.com/pl lub w lokalnym biurze podróży. Lataj Emirates, lataj lepiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 marca, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Strajk w szkołach ma być 8 kwietnia. Protest zapowiada prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wojskowy MiG-29 spadł na ziemię na Mazowszu. Pilot żyje. Udało mu się katapultować. Komik prowadzi w kolejnym sondażu przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie. Strajk w szkołach ma być 8 kwietnia. Nauczyciele będą demonstrować w tych placówkach, w których wcześniej poprą protest. Referendum strajkowe zostanie przeprowadzone do 25 marca. Strajk jest możliwy, o ile w referendum weźmie udział co najmniej połowa uprawnionych i większość z nich wypowie się za strajkiem. Poniedziałek, 8 kwietnia, jest datą rozpoczęcia strajku w szkołach, przedszkolach i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. To będzie strajk do odwołania. Decyzję o terminie zakończenia strajku podejmie Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zapowiadał prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Nauczyciele domagają się 1000 zł podwyżki. A za mniej więcej pół godziny na konferencji prasowej ma wystąpić minister edukacji Anna Zalewska. Wcześniej między innymi podpisała rozporządzenie, zgodnie z którym pensje nauczycieli mają wzrosnąć od 122 do 166 zł brutto, licząc od stycznia tego roku. Do tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Katastrofa wojskowego MiG-29 na Mazowszu. 4 minuty po starcie z bazy wojskowej w Mińsku Mazowieckim samolot spadł na ziemię. Maszyna rozbiła się w pobliżu miejscowości Drgicz w powiecie węgrowskim. Pilot katapultował się i przeżył. Poinformował nas major Mirosław Guziel z bazy w Mińsku Mazowieckim. Jeden z samolotów MiG-29 po starcie zrunął na ziemię, pilot się katapultował, został podjęty przez śmigłowiec grupy rozpoznawczo-ratowniczej i jest w drodze do szpitala. Zdarzenie miało miejsce około godziny 13.15. Trwa akcja ratownicza, zabezpieczenie terenu do czasu przybycia komisji badania wypadków lotniczych, który rozpocznie nową działalność. A w lipcu ubiegłego roku MiG-29 spadł na ziemię pod Pasłękiem, a pilot zginął. W grudniu 2017 roku doszło do podobnego wypadku pod Mińskiem Mazowieckim. Tam pilot przeżył. A zatrzymano mężczyznę, który groził prezydentowi Krakowa, Jackowi Majchrowskiemu. To 28-latek. Pochodzi z Krakowa, ale zatrzymano go w Warszawie. O pogróżkach, które wysłał, opowiedział nam Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Pod adres prezydenta miasta Krakowa wpłynął list z groźbami, a także z zawartością repliki naboju. My do tej sprawy podeszliśmy bardzo poważnie. Nie możemy takich sytuacji bagatelizować. I jeszcze raz chcę to wyraźnie powiedzieć. Niezależnie od tego, kto reprezentuje, jakie ugrupowania, jakie środowiska, zawsze podchodzimy do tych spraw bardzo poważnie. Mężczyzna może odpowiedzieć za kierowanie gróźb pod adresem funkcjonariusza publicznego. Może mu grozić do 3 lat więzienia. Teraz ważne informacje dla pacjentów. Tomografia, rezonans i operacje zaćmy od kwietnia bez limitów. Oto odpowiedź na oczekiwania pacjentów, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jeżeli świadczeniodawcy zdecydują się na przykład na pracę w dłuższych okresach czasu czy wydłużeniu przyjęć i zrobią więcej niż do tej pory mieli kontrakt na przykład, to my za wszystko płacimy i mówimy dobrze, proszę bardzo, jeżeli zrobicie więcej, to my za to więcej płacimy. Minister dodał, że w ostatnim czasie na przykład kolejki na operację zaćmy skróciły się o 0,5 roku. Nie ma problemów z nowymi e-dowodami. Po południu było 11 tysięcy wniosków, z czego 1,5 tysiąca złożono przez internet. Jak podało Ministerstwo Cyfryzacji, zainteresowanie jest duże, ale nie ma paraliżu systemu. Nowe e-dowody są wydawane od dzisiaj. Będzie można nimi między innymi podpisywać elektroniczne dokumenty albo otwierać bramki na europejskich lotniskach. A komik Wołodymyr Zełenski, liderem najnowszego sondażu przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie. A znacznie wyprzedza pozostałych czołowych kandydatów, czyli obecnego prezydenta Petra Poroszenka i byłą premier Julię Tymoszenko. Więcej z Kijowa, Paweł Buszko. Znany z telewizyjnych programów komediowych Wołodymyr Zełenski uzyskuje 25% głosów wśród tych respondentów, którzy zdecydowali już, na kogo będą głosować. Według danych socjologów Zełenski o niemal 10% wyprzedza Petra Poroszenkę i Julię Tymoszenko, którzy uzyskują po około 16% głosów. Obecny prezydent najsłabiej wypadłby w drugiej turze wyborów, która najprawdopodobniej odbędzie się 21 kwietnia. Według badań Petro Poroszenko przegrałby zarówno z byłą premier, jak i z komikiem telewizyjnym. Wołodymyr Zełenski znany jest m.in. z komediowego serialu, w którym gra nauczyciela historii, który nieoczekiwanie wygrywa wybory i zostaje prezydentem. A kontrkandydatom komika zapewne nie jest do śmiechu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Woman. Przepięknie zaśpiewała Bria Valente, piękna piosenka, napisana oczywiście przez Prince'a, a to wszystko pochodzi z takiego specjalnego trzypłytowego albumu, na który składają się dwie płyty Prince'a, Lotus 3R i MPL Sound. To wszystko zostało wydane 10 lat temu. I to jest jakby okazja do tego, żeby przypomnieć te nagrania. Zresztą dzisiaj sięgniemy po kilka utworów, które mają w dacie swojego wydania 2009. Na przykład to. Should've known better than to run through a ring of fire. I should've known better than to shoot with a gun for hire. Should've known better to repeat everything I've seen. Should've known better, but now it don't mean a thing deep down inside. Should've known better than to sit back and watch it burn. Should've known better than to stick to the rules I've learned. Rules I've learned. Should've known better than to stare down a voodoo queen. I should've known better, but now it don't mean a damn thing deep down inside. I got a heart.

zatytułowanemu It's All Over Now. Początkowo Womack nie chciał, żeby zespół nagrał ten utwór. Napisał go bowiem dla swojego własnego bandu The Valentinos. Powiedziałem, niech napiszą własną piosenkę. A mój menadżer na to powiedział, nie rozumiesz, dzięki nim staniesz się częścią historii. Dajesz im pierwszy przebój w Ameryce i na całym świecie. Bobby na to odpowiedział, nadal nie chcę, żeby nagrali ten utwór. Na co menadżer? Bobby, ja mam do niego prawa. Przebój przyniósł finalnie niezłe zyski Womackowi, jednak pomimo bardzo dobrych intencji Stonesów do oddawania hołdu czarnym artystom, to był tylko przykład, w jaki sposób traktowano ich w tamtym czasie w tak zwanym show biznesie. Teraz chciałbym Państwu zaprezentować oryginalne właśnie nagranie zespołu The Rolling Stones. Zespołu, który naprawdę bardzo duży wkład wniósł w popularyzację czarnych brzmień bluesa, rhythm and bluesa. The Rolling Stones. Ucięliśmy sobie bardzo przyjemną pogawędkę z redaktorem Stelmachem przed audycją na temat Rolling Stonesów. Tak się zastanawiam, może kiedyś byśmy wspólną audycję na temat ich twórczości zrobili na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzięki, to fenomenalne, tak skomentował obecność Bobiego Womacka na naszej antenie pan Krzysztof i dodaje, chyba dzisiaj puszczę sobie wieczorem Jackie Brown. Bardzo dobry wybór, panie Krzysztofie. Dziękujemy panu Pawłowi z Radomska, panu Bartkowi z Poznania, panu Marcinowi z Katowic za meldunki pogodowe. Wszędzie podobnie, ciepło, słoneczko, trochę chmur, ale miejmy nadzieję, że nie będzie padało. A my jeszcze raz sięgnijmy do naszego kalendarza, przewróćmy kartkę, właściwie cofnijmy ją do wczoraj, bowiem 3 marca 1965 roku numerem 1 na liście przebojów amerykańskiego Billboardu była piosenka My Girl, The Temptations. Piosenka My Girl została nagrana podczas 3 sesji nagraniowych 25 września, 10 i 17 października 1964 roku, a ukazała się w tym samym roku 21 grudnia i 3 marca 65 dotarła do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów. Utwór został napisany przez dwóch członków grupy Miracles, którzy nagrywali dla wytwórni Tamla Motown, podobnie jak Temptations, czyli przez Smokey'ego Robinsona i Ronalda White'a. Smokey Robinson pełnił wówczas w wytwórni rolę dyrektora artystycznego i był takim numerem dwa po Berrym Gordym Juniorze w tej wytwórni. Utwór doczekał się bardzo wielu fantastycznych wykonań, ale jednak to pierwsze klasyczne Temptations jest chyba najważniejsze. Teraz przechodzimy do artystki, której płyta ukazała się w ostatni piątek, ale chciałbym, żebyśmy troszkę nawiązali do tej tradycji muzycznej, o której przed chwilą było, czyli Rolling Stonesi, Bobby Womack, Temptations, i sięgnęli po ścieżkę dźwiękową do filmu Cadillac Records. My money. Album Cadillac Records, właściwie ścieżka dźwiękowa do filmu Cadillac Records. Filmu, który wielokrotnie o tym mówiłem, że bardzo podoba mi się i jest bardzo ważnym dla historii muzyki. Filmu, który wyprodukowała siostra Solange, czyli Beyoncé. I oczywiście dała tam małą rulkę do zaśpiewania na tej płycie Solange. I ona zrobiła to, jak słyszeliśmy, znakomicie. Six O'Clock Blues to tytuł tego nagrania. Solange wydała zaledwie 4 płyty. Ostatni album ukazał się w piątek. Za dużo tych krążków nie było, ale chciałbym, żebyśmy sięgnęli po album z 2012 roku zatytułowany True. Played around with your heart. Troszkę nadużyłem chyba słowa album, bo tak naprawdę True to jest mini album, których Solange wydała sporo, ale powiem szczerze, że chciałem nawet sobie kupić na płycie winylowej tenże mini album True, ale jednak powiem szczerze, $150 to dosyć wysoka cena. W każdym razie Beyoncé nie rozpieszczała nas takimi pełnoprawnymi albumami, do tej pory ukazały się tylko 4, natomiast sporo mini albumów wydała, maxi singli, które osiągają dosyć wysokie ceny, dlatego że po prostu małe nakłady były. I tak oto doczekaliśmy się roku 2016 i znakomicie przyjętego albumu Set at the Table. Don't touch my hair when it's the feelings I wear. Don't touch my soul when it's a rhythm I know. Don't touch my crown. They see the vision I've found. Don't touch what's there. When it's the feelings I wear, they don't understand what it means to me. But we chose to go. Tylko w tym utworze, ale jeszcze w kilku innych duży wkład w ich powstanie miał Sampa i za to bardzo dziękujemy Solange, że potrafiła go wykorzystać tak, w tak szlachetny sposób. Don't Touch My Hair to tytuł nagrania, A Sit at the Table to tytuł płyty, z której pochodził ten utwór. Wreszcie w ostatni piątek ukazał się album When I Get Home. Down, down, down on the floor. Niggas get faded and they feel Niezwykła płyta, dlatego że od początku do końca jest, można powiedzieć, formą ambientu, który nam towarzyszy, a jednocześnie jest opowieścią o tym, jak Solange Knowles powraca w swoje rodzinne strony, do swojego rodzinnego domu w Houston w Teksasie. I zaprosiła do współpracy wielu znakomitych producentów, kompozytorów, muzyków, takich jak Pharrell Williams, Gucci Mane, Sampa, Pantabir, którzy wcale nie chcieli odgrywać tutaj głównej roli i nawet gdzieś tam oczywiście ich nazwiska są wymienione, ale nie są takimi gośćmi stuprocentowymi na tej płycie, tylko jakby swój talent położyli na tej samej wadze, na której leży talent Solange, która wymyśliła sobie pewien koncept, a oni jakby dodali od siebie coś, co przyciąga taką fantastyczną uwagę, którą ta płyta z sobą niesie. Teraz będzie jeszcze jedno nagranie Solange zatytułowane Gerald. Więc posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu z tego bardzo, bardzo ciekawego albumu. Powiem szczerze, że kiedy się ta płyta ukazała w piątek, jednym tchem, dwukrotnie posłuchałem jej od początku do końca i była to wielka przyjemność. Well, czuję, że do tej płyty będziemy wracali i to nie raz. Szybka informacja. Oczywiście wiemy o tym, że Nile Rodgers i grupa Chic wystąpią podczas jednego koncertu w Polsce 26 czerwca razem ze znakomitym Philem Collinsem, ale temu artyście poświęcimy audycję za tydzień. Natomiast dzisiaj jeszcze zaglądamy do kartki z kalendarza. 30 lat temu zmarł Lloyd Tyn Grimes. Bardzo ważna postać dla rozwoju muzyki. Rytm and bluesa i rocka, proszę sobie wyobrazić. Znakomity gitarzysta jazzowy, który wzorował się trochę na Charlie Christianie, natomiast występował z Artem Tatumem, między innymi Colemanem Hawkinsem, Buckiem Claytonem, Johnny Hodgsem, Lips Page'em, Ikem Quebeciem. Grał również z Charlie Parkerem. Posłuchajmy. Grimes. Wzorowali się na nim m.in. Ike Turner i Chuck Berry. A kim są Ike Turner i Chuck Berry dla muzyki doskonale wiemy. Zatem Tyny Grimes jest niezwykle ważną postacią dla historii muzyki popularnej. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona pięknie dziękują za uwagę. To była audycja Soul Muzyka Duszy. Na zakończenie Jazz Liberators z albumu, który ukazał się dokładnie 10 lat temu, Fruit of the Past. Do usłyszenia.